नहाएगा तो धूप लग जाएगी, बातें यूं बनाएगा तो बात बढ़ जाएगी, लड़की घुमाएगा तो लत लग जाएगी। ओहो, छोरे लिपस्टिक लगाएगी तो भूत बन जाएगी, सैंडले चढ़ाएगी तो ऊंट बन जाएगी, फैलती है यहाँ वहाँ छूट लग जाएगी। हो खिड़की दरीचे से दबे पानी जैसे, झूठे समाजों में झूठे रिवाजों में लिए ही जाए कोई चांस। शुद्ध देसी देसी देसी रोमांस कमल में हाय में, हाय रे क्रेजी क्रेजी देसी रोमांस शर्म ना आए में। शुद्ध देसी देसी देसी रोमांस कमल में हाय में, हाय रे क्रेजी क्रेजी देसी रोमांस शर्म। हाय रे हाय हाय कॉलर को बड़े यू चढ़े गिराए गिराए।